Zadbaj o wzrok z Wizik Max i nie przepłacaj. Wizik Max dostępny w aptece w świetnej cenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 marca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Polsce stan epidemii. To dla rządu większe możliwości, ale i obowiązki, mówi premier. Obowiązek realizacji programu nauczania online, zapowiada minister edukacji. Szkoły będą nieczynne do świąt. Trzeba będzie znowelizować budżet, mówił w Trójce wiceminister aktywów państwowych. O wprowadzeniu w Polsce stanu epidemii poinformował premier. Rząd w ten sposób przygotowuje Polaków na trudny czas, powiedział Mateusz Morawiecki. Żeby zapobiegać kolejnym rozprzestrzenianiom się, ograniczać, wdrażać odpowiednie zasady, także w obszarze kwarantanny, wprowadzamy dzisiaj stan epidemii, który daje nowe prerogatywy, ale też nakłada na nas nowe obowiązki. W Polsce stwierdzono do tej pory 425 przypadków zakażenia koronawirusem. Nauka online potrwa do świąt wielkanocnych. Ponad 90% placówek korzysta ze zdalnych metod nauczania, powiedział minister edukacji. Dariusz Piątkowski dodał, że do tej pory metody te były wykorzystywane niesystematycznie i służyły sprawdzeniu, czy można się w ten sposób uczyć. Teraz dzięki rozporządzeniu poprzez zdalne nauczanie będzie można realizować podstawę programową. Wprowadzimy także obowiązek realizowania podstaw programowych już od 25 marca, tak aby nauczyciele mogli już w bardziej systematyczny sposób przekazywać wiedzę, mogli kontaktować się ze swoimi uczniami, mogli, jeżeli będzie taka potrzeba, wystawiać oceny. Minister dodał, że ta decyzja nie zmieni kalendarza roku szkolnego. Ale prawdopodobnie konieczna będzie nowelizacja budżetu, powiedział w trzecim programie Polskiego Radia wiceminister aktywów państwowych. Związane jest to z wydatkami państwa na pomoc dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej, mówił Maciej Małecki. Jeszcze kilka tygodni temu nikt na świecie nie przewidywał, jak koronawirus uderzy w cały świat, jak uderzy w światową gospodarkę. I my dzisiaj, wspierając polskich przedsiębiorców, dbając o tych, którzy tracą dochody w tym czasie, polską gospodarkę ratując, musimy być przygotowani na nowelizację budżetu. Tarcza antykryzysowa ma być przyjęta w przyszłym tygodniu. Jej pięć głównych założeń to ochrona miejsc pracy, pomoc dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, pomoc dla firm i inwestycje publiczne. Polskie konsulaty na Wyspach Brytyjskich ograniczają działalność. Na wizytę będzie można się umówić tylko w wyjątkowej sytuacji. Konsulat przechodzi w tryb pracy alarmowej. Przyjmowanie wniosków paszportowych i wizowych zawieszone. System elektronicznego umawiania wizyt przestaje działać. Cały czas służymy pomocą rodakom w sprawach pilnych, nagłych. I cały czas jesteśmy do dyspozycji na miejscu. Mówi Polskiemu Radiu konsul RP w Londynie Mateusz Stąsiek. Sprawa pilna to na przykład sytuacja, w której naszemu rodakowi na Wyspach wygaśnie data ważności jedynego dowodu tożsamości. Jeżeli ktoś nie ma żadnego dokumentu, a go w sprawie życiowej potrzebuje, to tak, to jest sprawa pilna. A tym Polakom, którzy muszą przyjść do konsulatu, najpierw zostanie zmierzona temperatura. Zostaną też poproszeni o dezynfekcję rąk. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. W Wielkiej Brytanii są cztery polskie konsulaty w Londynie, Belfaście, Manchesterze i Edynburgu. Polskie Radio pomaga rodzimym twórcom i wykonawcom w trudnym czasie. Puste sale koncertowe, sceny i estrady to straty, a emisja każdego utworu na naszej antenie to tantiemy. Wszystkie rozgłośnie publicznego nadawcy emitują więcej polskiej muzyki, słuchowisk i audycji dla dzieci napisanych, wykonywanych lub wyprodukowanych przez polskich artystów. Mówi prezes Związku Kompozytorów Polskich Mieczysław Kominek. Ludzie, którzy nie mają koncertów teraz, to będą mogli jakieś pieniądze dostać od radia, jak się puści muzykę polską. Tak jest bardzo dobrze, akcja jest bardzo dobra. Może nie są to jakieś zawrotne kwoty, ale jednak mają swoje znaczenie. ZAIX dba, żeby te tantiemy do twórców dochodziły, więc im więcej polskiej muzyki, tym więcej tantiem dla polskich kompozytorów. Archiwa radia są bardzo bogate i jesteśmy w dobrej sytuacji, że możemy słuchać. Do połowy kwietnia możemy taniej o 1/3 kupić płyty wydane przez Polskie Radio, a nagrane przez rodzimych artystów. W ofercie jest 471 tytułów. Działa witryna www.sklep.polskieradio.pl oraz facebookowy profil Agencji Muzycznej Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na północy i południu deszcz przechodzący w deszcz ze śniegiem i miejscami śnieg, na termometrach od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie do plus 3 na południu. Jutro sporo chmur, ale z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, padać może na południu, także deszcz ze śniegiem i śnieg, chłodniej. 2 stopnie na północnym wschodzie, około 5 w centrum, 6 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. 5 minut po godzinie 22. Marta Malinowska, Agnieszka Łukasiewicz. To jest Noc z Trójką w domu. Dobry wieczór. Dzwoń Zespół Bluszcz w ich interpretacji utworu zespołu Manam zatytułowany Maj. To jest początek nocy z trójką w domu. To jest wyjątkowa audycja, chociażby ze względu na to, że potrwa 6 godzin, bo ta noc z trójką w domu w takim wydaniu będzie trwała do godziny 4. I muszę przyznać, że udało mi się zebrać naprawdę niesamowitą ilość polskiej muzyki i mam takie przeczucie, że wielu słuchaczy będzie zaskoczonych tym, jak dużo dobrej muzyki wychodzi w naszym kraju, jak różnej gatunkowo i jak niesamowite pomysły mają nasi wspaniali artyści. Praktycznie 90% nagrań, które pojawią się w ciągu tych 6 godzin, to są utwory właśnie pochodzące z naszego kraju. Do tego kilkanaście będzie zagranych zupełnie przedpremierowo. Oprócz tego jeszcze garść innych atrakcji, o których nie chcę mówić już na początku, bo nie tylko zajęłoby to za dużo czasu, ale też, żeby tak Państwu nie zdradzać wszystkiego. Można się oczywiście ze mną kontaktować. marta.malinowska@polskieradio.pl. Ciemność nastała na antenie trójki, a to wszystko ze sprawą singla od Rosalii. Bardzo ważny to jest dzień dla tej polskiej artystki, bo dokładnie dzisiaj ukazał się drugi studyjny album Rosalii Ideal, z którego pochodzi grany przez nas propozycja. Dzisiaj w audycji, ale mam nadzieję, że to jest takie przesłanie, które będzie nam towarzyszyło do końca. Będziemy szczególnie zachęcać Was do tego, żebyście nie tylko sprawdzali polskich artystów, ale też wspierali ich w miarę swoich możliwości. No i na pewno bardzo odpowiednim na ten moment gestem jest po prostu wybranie się na któryś z portali, do któregoś z miejsc w internecie, gdzie można nabyć płyty czy inne formy muzyczne od granych przez nas muzyków, nie tylko tych granych, i po prostu wesprzeć ich. Więc jeśli ktoś Wam się szczególnie spodoba, no to wpisujcie od razu tytuł. Utwór też można wpisywać i szukajcie i nabywajcie na swój własny użytek owe nagrania. Muzycy muszą w jakiś sposób przejść to, co nastało w ich świecie, a mowa przede wszystkim o zmianie planów koncertowych, dla wielu również o zmianie związanej z nagrywaniem czy tworzeniem muzyki. Udało mi się stworzyć taką ogólnopolską mapę, na której to zaznaczyłam sobie kilka punktów i poprosiłam prosiłam czynnych muzyków, żeby opowiedzieli o tym, jak radzą sobie z tym czasem kwarantanny. Na pierwszy ogień w Nocy z Trójką idzie duet Pola Chobot i Adam Baran. Faktycznie w momencie ogłoszenia pandemii miałam wrażenie, że jestem w jakimś filmie science fiction i czułam się dziwnie, głównie ze względu na to, że czułam się dziwnie i było mi przykre, głównie ze względu na to, że musieliśmy zrezygnować z kilku istotnych dla nas grań, które przypadały akurat na etap promowania naszej debiutanckiej płyty. Natomiast staramy się jakoś przełknąć tę gorycz, a raczej ja się postarałam jakoś przełknąć tę gorycz i po prostu rzuciliśmy się z Adamem najzwyczajniej w świecie w wir pracy nad nowymi rzeczami. Dlatego nadrabiam zaległości muzyczne, nadrabiam zaległości kinowe i po prostu staram się skoncentrować na pracy. Ja zdałem sobie sprawę, że w zasadzie przez ostatnich kilka lat trochę żyję jak w trakcie pandemii, bo jestem trochę gitarowym nerdem, trochę takim pracusiem i głównie spędzam czas w swoich czterech ścianach, ćwicząc na instrumencie albo układając bity na laptopie. No i w czasie koronawirusowej pandemii to się nie zmieniło. Możemy się skupić na pracy i staramy się, jak radzi pewien buddyjski mnich, popularny ostatnio w serwisie YouTube, wyciągnąć z tej epidemii, pandemii dobre strony. Pola Chobot i Adam Baran pod koniec ubiegłego roku wydali swój debiutancki album, który, jak się okazało, delikatnie wyprzedził to, co w tym momencie się dzieje. Jak wyjść z domu, gdy na świecie mrzy? Tak zatytułowana jest ta płyta, no i dzisiaj chyba słuchamy jej w trochę inny sposób. Mrzy to jest nagranie singlowe i to także propozycja, której posłuchamy. We'll be right back.

Przyjaciel to tytuł tego utworu, ale to chyba też całkiem niezły pretekst, żeby teraz pomyśleć o kimś bliskim, o kimś, kogo nazywamy naszym przyjacielem i może się do niego odezwać. Tak, to taka propozycja od Enchanted Hunters. Plan na te dzisiejsze 6 wspólnych godzin nocy z trójką w domu jest taki, żeby lawirować pomiędzy różnymi stylistykami muzycznymi, ale początek będzie i jest przede wszystkim skupiony wokół tego, co moglibyśmy nazwać rozwinięciem muzyki popularnej z jej odłamami rockowymi, alternatywnymi czy bluesowymi. Wpisują się na pewno w tę stylistykę dziewczyny z zespołu Enchanted Hunters, ale w takim kierunku też podąża Pejzaż na jego zbliżającym się albumie, który miejmy nadzieję swoją premierę będzie miał już za tydzień, 27 marca. Ta płyta będzie zatytułowana Blues, a jeden z singli, który ją zapowiada, to Moje miejsce. Twój oddech To Bartosz Kruczyński, czyli Pejzaż, utwór Moje Miejsce, zapowiadający jego zbliżający się album Blues, na którym będziemy mogli usłyszeć nostalgię zamienioną na klub nocny z muzyką house i R&B. Miejmy nadzieję, że posłuchamy tej płyty w całości w przyszłym tygodniu, ale teraz zajrzymy do zespołu Nastroje, który jako trzyosobowy skład musi zmierzyć się, no chociażby z tym, że kwarantanna uniemożliwia im robienie wspólnie prób. Cześć, z tej strony zespół Nastroje. Musimy przyznać, że mieliśmy trochę szczęścia, bo nie mieliśmy zaplanowanych koncertów w tym momencie. Chcemy z nimi wystartować dopiero od czerwca i liczymy, że nam się to uda. Musieliśmy za to odwołać nagrania wideo i zmienić koncepcję całego teledysku promującego naszą epkę, którą wydamy na początku przyszłego miesiąca. Cały pomysł jest zupełnie inny i musieliśmy szybko reagować, do tego tworzymy go z domów i wszystko koordynujemy zdalnie, więc to jest dla nas zupełnie nowa sytuacja. Oprócz tego dogrywamy materiał na nową płytę. Przygotowujemy te numery, które chcieliśmy przygotować już kilka miesięcy temu. Te, w których ścieżki nagraliśmy, doszlifowujemy, dopieszczamy je. Natomiast te, które już w zasadzie są nagrane, no jakieś ostatnie takie kosmetyczne poprawki też robimy. Chcemy, żeby ta płyta, która wyjdzie, no była zrobiona na miarę naszych możliwości, najlepiej jak tylko potrafimy. Oprócz tego mamy trochę więcej czasu, żeby pracować nad swoimi warsztatami. Wreszcie mamy czas na to, żeby ćwiczenia poprzedzać rozgrzewką, żeby sobie spokojnie pograć czy wokalnie poćwiczyć niektórzy z nas z metronomem. No i żeby też same kawałki ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć tak, żeby one nam automatycznie weszły pod palce, bo mamy nadzieję, że niebawem, w ciągu najbliższych miesięcy będziemy mieli przyjemność zagrać kilka koncertów. Największym problemem chyba jest to, że nie możemy po prostu się spotkać, zrobić próby i pograć. Nie chcemy narażać siebie ani innych wokół naszego otoczenia, więc na razie wstrzymaliśmy się. Trudno również zrobić próbę na Skype'ie, chociaż próbowaliśmy. Dlatego pracujemy obecnie zdalnie, najwięcej jak się da. Na szczęście większość materiału mamy już nagrane w projektach, więc pracujemy nad poprawą aranży, różnymi dodatkami. Co więcej, przygotowujemy się do akcji promocyjnej naszego pierwszego wydania epki, a także chcemy zrealizować wideo w kompletnej izolacji, więc nie narzekamy na brak zajęć. Zespół Nastroje, czyli Ola Borak, Kuba Malinowski i Michał Zembala. To przed nami utwór Tak Mocno Czuję, ostatni singiel od Nastroi, po raz pierwszy. To jeszcze raz podkreślę, po raz pierwszy na antenie Trójki. Twarzy płynące Nastroje w nocy z trójką w domu. Przed nami również nowe nagranie pochodzące z albumu Sen Jakuba, od projektu, który tak właśnie się nazywa, czyli Sen Jakuba, odpowiada za niego Jakub Figiel. Zostań w domu z Trójką. Noc Trójką w domu. Do godziny czwartej będziemy grać dzisiaj muzykę przede wszystkim od polskich artystów. Bieguny to tytuł utworu, który pojawił się przed chwilą. Album Sen Jakuba, autor również Sen Jakuba. Przepiękny koncept, wydawnictwo, które swoją premierę miało 15 marca. Można ten album śmiało nabyć na Bandcampie. A mówię o tym przede wszystkim ze względu na fakt, że Bandcamp to bardzo ciekawa przestrzeń udostępniająca muzykę, która dzisiaj do północy nie pobiera żadnych prowizji za sprzedawane tam wydawnictwa, więc praktycznie cały dochód idzie do artystów, a że na Bandcampie publikuje swoją twórczość wielu artystów niszowych, no to jest to prawdopodobnie teraz najlepsza i najkrótsza droga, żeby wesprzeć tych, których muzykę doceniamy, a nie możemy się chociażby wybrać na ich koncert, dlatego też polecam zapoznanie się z polską twórczością właśnie w przestrzeni Bandcampa, która jeszcze dzisiaj w Nocy z Trójką będzie nam towarzyszyła wielokrotnie. Przed nami spotkanie z kolejnym muzykiem, Marek Pędziwiatr, trzon zespołu EAPS, jeden z bardziej rozchwytywanych, ciekawszych i zdolniejszych pianistów tego pokolenia. Z wielką przyjemnością ja obserwuję jego rozwój, no już prawie od 10 lat. No i Marek też opowiedział o tym, jak radzi sobie z tą obecną sytuacją. Moja babcia mówiła, że lepiej urodzić się w nieciekawych czasach, w których życie płynie spokojnie i bez przeszkód. A my ewidentnie żyjemy w ciekawych czasach. Teraz jest czas pandemii. Jest to szczególnie dotkliwy okres dla artystów. Sam jestem artystą, ale patrzę na to dwustronnie. Owszem, odczuwam pewne niebezpieczeństwo i solidaryzuję się ze wszystkimi mieszkańcami ziemi. Unikam wszelkich wyjść. Wszystkie moje koncerty zostały anulowane. Mogę powiedzieć, że nie jestem szczęśliwy z tego faktu. A z drugiej strony staram się nie myśleć w ten sposób, ponieważ wykorzystuję ten czas twórczo. Jest to ciekawy czas, tudzież bardzo inspirujący do tworzenia sztuki namaszczonej taką naszą historią tu i teraz. Obecnie jestem na etapie komponowania utworów na nową płytę EAPS i właściwie nie mam żadnych przeszkód, żeby to robić. Pracuję też nad własnym jednoosobowym projektem Latarnik, w którym wykonuję tylko i wyłącznie utwory solo, piano. I także nic mi nie stoi na przeszkodzie teraz po prostu zamknąć się w domu, uruchomić mikrofony, usiąść przy pianinie i grać. Historia tworzy sztukę. Marek Pędziwiatr, zespół EAPS. Gramy utwór Ślęża z ostatniego albumu Slavic Spirits.